أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله العلي العظيم دا آیاتونه چې ما تلاوت کړه د قرآن کریم د سورۃ الحج د اول آیات څخه شروع پر څلورم آیات باندې ختم شو. دا سورۃ شدی د دې معرفي داسې ده چې دا سورۃ په قرآن کریم کې دا د حج په نامه چې یاد سوی دی. په قرآن کریم کې د ده د کتابت لمبر 22 دی. دا د 22 یوه دا بغل ته لیکلی دي پر داستر هلته په داره ورقه کې د صورت نوم لیکل سوی لمبر یې بغل ته لیکل سوی چې معنا دا پلانی لمبر صورت دی. نو قرآن خو 114 صورت دی، اول دوم دریم. نو د ترتیب په لحاظ دا کتبي ترتیب یې دی 22 دی، او د نزول په لحاظ چې بیا دی د 103 نمبر صورت دی. دی تر سورۃ نور وروسته نازل سوی دی. نو ترتیب نزولی او ترتیب کتبی فرق سره لري. په ترتیب کتبی کې 22 سو، په ترتیب نزولی کې چې د اسمان څخه ته نازل دی په هغه کې 103 نمبر دی. او دا چې د نوم سو دا سورۃ حج دا مدنی دی، په مدینه شریف کې نازل سوی دی، دلته په دا قرآن کریم کې لیکل سوی دی. مگر په دې خبره کې چې دی اختلاف دی چې دا سورت مدنی دی که مکی دی. اوس د مدنی لیکلی دی تفسیر بیضاوي شریف چې بیا دی هغه بیا مکی لیکلی دی، وایي دا مکی دی. نو دغه د مکیت او د مدنیت، مکی او مدنی خو تاسې پیژندلی دی چې مکی هغه بولي چې تر هجرت مخه نازل سوی، مدنی هغه بولي چې تر هجرت وروسته نازل سوی. دا چې دلته لیکلی دی چې مدنی دی، تفسیر بیضاوي شریف وایي چې دا مکی دی، وای په دې کې اختلاف دی. دا دواړه روایت راغلي دي. رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د دې څخه دغه دوه روایت راغلي دي. د یو روایت مطابق وای مدنی دی، د بل روایت مطابق وای دا مکی دی. نو د دې څخه ولې دوه روایت داسې راغلي دي؟ او جمهور مفسرین رحمت الله علیهم وای بارا وای دا باندې نه څوک د مکی حکم کولای شي نه د مدنی. دغه وجه دا ده چې دی د مکیه آیاتو څخه او د مدنی آیاتو څخه ګډ دی، جوړ راغلی دی. نو خود چې د یو نظر ورته وګورئ چې تا چاو چای آیاتو ته کتلي چې مدنی دي، برای مدنی بللی دی. چاو چای و هغه آیاتو ته کتلي چې مکی دي، برای د صورت مکی بللی دی. اصلا دی مختلط دی، ګډ دی. کېدای شي په خبره پوهېږي، په دې کې هم مدنی آیاتو نسته چې وایي د ده د لومړنۍ برخه د دې سورت چې ده تقریبا تر 24 آیاته پورې چې ځي، دا د مکی ژوند په آخري دور کې. دا مکی ژوند بیا په خپل ځان کې طبقې ځان ته لري. مکی ژوند خو دیارلس کاله نبی علیه السلام کړی دی. دا د مکی ژوند په آخرنۍ مرحله کې، دا د ده اول آیاتونه مطلب تر 24-25 پورې چې ځي دا برخه نازل سوې ده. تر هغه وروسته چې بیا در پایه پورې ځي، هغه بیا په مدني ژوند کې نازل سوې ده. مګر و د مدني ژوند چې دی هم په هغه اول وخت کې چې نبی علیه السلام ورله روانه. نو ځکه دا رقم دی چې د

خیر سره د وښته آیات بعد نو ځکه د حج نوم پرې شي د معنا چا د حج احکام چې ډیر ډیر پکې راغلي دي دا د نامه د غسوله بیان شو بلې ربط دی د د ما قبل صورت سره ما قبل صورت خو سورته انبیا ذکر شو کستې سپیاج د سورته انبیا پای ته کتی چې وګوري د هغه د پای چې دی ام پر انذار باندې راغلی وو انذار څنګه پکې راغلی وو کستې د آیات پام دی یو سل نم نمبر آیات ول فئن تولوا فقل آذنتكم على سواء کچیر دی مخواړه و دغه خبرې نه منلې دغه د اعلی د وحدانیت د پیغمبر علی السلام د نبوت نو ورته ما تست خبر درک علی سواء مبارک پر موږ غیدلی بنا بر برابری خبر میکراستګر د مدرته بیان کړي خدا پسې د عذاب و ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون ول دغه د اعلی عذاب چې تستوام دانو بالا نه په خبر چې سواره ځکه لاس کار بعد راځي خو درته ګوري عذاب د عذاب خبر نه و ذکر سوی د جې صورت دغه شروع هم د انذار سره ده يا ايها الناس اتقوا ربكم اي خلق د الله سو بيريجي ان الزلزله الساعه بشك د الزلزله الساعه د شيء عظيم ده خره وغت شي دي نو ده چدي هم انذار دي دغه فائده جه سر انذار شو دغه فائ انذار شو نو انذار دواړه د یو باب دي سره جوړي او خړي ده رب تسنو پنځم خبره خلاصه ده د صورت چه ده دیه صورت ده از خلص مضمون رازی خودی مثال پیدا دی اتا اوی آیات دی خلص به چیش راوزی خلص بیان ده بعث دی ده بعث بیان دلتا پکش کول کیج پا دیه صورت کی بعث سمعنه منا تر دغه مرګ وروسته بل ژوند په هغه ژوند کې چې کومې خبرې راځي په هغه کې د حساب خبره راځي د انسان سره حساب کول کیږي حساب دلته پکې بیانېږي نو په دې کې چې دی د مثال په تور د قیامت بحث قیامت به څنګه قایمېږي جنت به څنګه وي دوزخ به څنګه وي دا ګرده د بعث خبرې دي معنا د ژوند چې در مرګ وروسته راځي په هغه ژوند کې خبره حساب دی په هغه کې خبره جنت دی په هغه کې خبره دوزخ دی د دا قسمت څخه دا خبرې هلته راځي نو دوهم مسله چې دلته بیانېږي د نبوت مسله ده د رسول عليه الصلاه والسلام د نبوت په باره کې چې کوم شبهات خلکو وړاندې کړي دي د هغو جوابونه ورکول کېږي ندی د نبی علی سن پر نبوت شبهات لري دا د چا ویل چې نبی د ځان خبرې سره جوړي د دې جوابونه پکښې کیږي د نبوت په باره کې چې د الله تعالی د طرفه کوم واحد یې کړسي چې ستانه سرت به کول کیږي د نصرت بحث پکښې کې راځي د دغه قسمه څخه مثلا د جهاد اجازه چې نبی علی السلام تور کول سوی د الله د طرفه چې د جهاد الهي حکم دی دا د نبی علی صلاتو و سلام د شتګرد نه د لکه وس کوپار د غوای چې په خپل هغه د شتګرد مسلمانانو کده د شیان کتل دام ګرد د شتګر جوړیږي و نه سید عصر تعلیم په کې د شیان ځنی واخلي کده دغه د پاره اوس په مدرسو کې کار شروع دی سکول مکتب ته الته پرېږدو په مدارس کې کار شروع دي دغه خبرې ایسته کې دغه خبرې ایسته کې دا نور بس دغه چې باکي چې لمبري مسنون دعای دغه دغه شي چې معنا د اسلام نظام سره دغه مسنون دعای وجه اصلي خدا رقم نه دنو اسلام خلو زابطه حیات ده نو دغه خبرې په کې کې راځي چې د نبوت په باره کې کوم سوالونه دي دغه جوابونه به کول کیږي د نبوت په باره کې کوم نصرت دي چې د دې خلکو به نصرت امداد کول کیږي او چې د جهاد مسله دی اجازه ده هغه چې کې بیانې جنو او چې په دې کې کوم څوک جدال کوي د مجاهدینو سره د نبی علی سلام سره دغه بحث براسه لکه د مثال په تور ځینې قولي مجادله کوي نه په خله د لایل در سره وایي دغه جوابونه به ځینې فعلی مجادله کوي نبی علی سلام حج ته نه پریښوي چې ولا کراسي دا به عملی مجادله د مخ دي نيسي د ماجد ته به نه کوي د مدرسې ته به نه کوي د بل یو دي نه کار ته به نه کوي دا به فعلی مجادله دي نو دا بحث هم پکې کول کیږي بل چې ته بیانې ځاغه د توحید بحث پکې کول کیږي د الله عز وجل یو والی چې هغه نو تفکر په آیات الله دي چې په دغه فکر وي خپل به پوسی چې د نظام دی و چا پر لاس دي دا شل مربیان او شل خدایان نه لري بس یو ذاتي هغه د نظام چې دی دا چلایي پر دایو رقم چر روان کړی چې دا نه خرابېږي روان دي تر وخت پورې چې الله ورته لیکلی دي نو خلاصه د مضمون درې شیان سو بعث بعد الموت دا هغه سره چې کوم شیان اړه لري نبوت رسول علیه صلاتو وسلام چې د جسر کوم خبرې اړه لري او دا هغه رقم توحید الله عز وجل دا هغه سره چې کوم خبرې اړه لري دا هغه پکې بیانېږي نو اوس ترجمه ته راځم چې دا خبره واورېدله ترجمه کې دیسې وایي د بسم الله ترجمه کوم شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر خو ډیر مهربان دی

کنی زلزله خیر نی پر آوستی پری چه بیار زحمتی و چه تیر کردی برای رو زلزله را بانی را آوست زلزله پر دمی زحمت صحیح عبارتی چون نبی علیه السلام ول دا زلزله مراد داغ زحمت است خدا چی پد آورست پر خلق و تیریش نگور دریت تفسیر است ود زلزله یا اگر قیمت قریب چی مزک زلزله کی یا خبر د قیمت پر آورست چی مزک زلزله کی دا دا د قیامت قائم دل چې عین قیامت ورته ویل کیږي بلغه دې چې قیامت ورس قائم نسی تر دا مرحله کې چې اوس دغه شدت دغه تعبیر په زلزله باندې سوید خو به ارل دا درې سره مرحله چې دې اره معنا د تسیکیږي دا شی عظیم دی د جس ځم په چا خلاصیږي د زحمت څخه په تقوا خلاصیږي وست دغه ورځ عظمت الله څنګه بیانې وای یو ما هغه ورځ الله پاک وای چې ترونه تسی ووینی ها دغه زلزله یوم په هغه ورځ تره ونه چې تاسې ووینئ ها دا زلزله دا به څنګه شدت وي تزهلو غافله کیږي به کل مرغضعه هر تی ورکوونکې عما د هغه کوشني څخه ارغضعت چې دې تی ور ورکړی دي دا چې تی ور ورکوي خو معنا مور تر اولاد باندې نو څونه مینه دا به د دې څخه غافله شي نه یې بره وایي چې وایي چې زحمت پر سړي باندې ډیر څه باره نو هغه اولاد چې دي هغه یې نو بره یر سوي برای د ځان بجې واخلي الله وایي دا دغسې ورځ ده یوم دا هغه ورځ ده تر ونه چې تاسې ووینئ ها دغه زلزله چې دا سخکې تاسې ووینئ څنګه به یې تزهلو غافله کیږي به کل مرغضعت هر ته یې ورکوونکې ښځه عما د هغه کوشني څخه ارغضعت چې دې ته یې ورکړی دا یو سخکې چې مور به د زوی څه بیا زهره شي بل وتغضعو کل ذات حمل وتغضع او رجبه غرزي بكل ذات حمل ارى خاوند د حمل شزه حملها خپل حمل کوشنی چ پرنس کوشزه چې ډیر زحمت راس کوشنی نقصان کی برای کوشنی نقصان کی ساقط کی د ال تخفل قواوی د بدن چې دا ګرد نسراته کې کولای برای خپل نوې وای پلانې سړی واښ غزیس منه بدن یې ګرد سر یلا سی برای کوشنی زعیس د ناس څخه وسم د غره کم چې پر کوم شو د زحمتونه د زستری برای د کوشنیان زای کیج نسی د خپل مراده یې نسره سوال چې په ناس کې د پوخ سی پیدا شنو نو دا دغه سخ کې د چې وتغ دو عرج به کل ذات حملین اره خاوین د حمل ذات منه خاوین د حملین د حمل چې په ناس کې حمل حمل ها خپل حمل بجدي دا بل سخ کې دا سختی در ته بیانې یو به تی ورکوون کې د خپل کوشنی څخه بیزار شي او بل چې په ناس کې کوشنی یغه به د خپل کوشنی ساقط کې و به غورځي درېم و تراته به ویني الناس خلک سوکارا نشه ته به خلک نشه ویني ته چې و نشه کړی د خلکو پر چا باندې شراب خوړل یا هیروین څکول دا رقم وي و ما هم بسوکارا الا و ما نجهم دی بسکارا نشا الت نشا رابستا نروین سچ دی ولگی تر توه نچاست نشن نجه مگر خدای دی بیر دار کم نتی چوا نشا دی نو ولی دار کم ولکن عذاب الله شدید ولکن دون خبر دا عذاب الله عذاب دا الله شدید دی نو بزک دی دیس دی لک سوک لک نشا کنی نشی شی الت سچ دی استعمال خونست کچیر وای خوگرد بدل شی شی ان قولی وای چه دا زامت اسان نکیر شنو نین شیان خدا نشه په دغه کې چې د پر دماغ ډیر بوج برای نس غمل برای په دانه شای غړي ته سکون پیدا شي ایو بار بدر وار چې وکړه برای د عمر د فار عمل شي دی په دې کې د دانه شت په ناوړي د خپل د دماغ بوج نس غمل نه د اکثره د ځوانان چې شپې سوچ ډیر او کې په داس نور شي اباره دې په نشه باندې د خپل درد کند کوي اباره د عمر د فار نشي سدا غره کم شي نو الته کده نشي شي وای خو خلق په ډیر څه باندې په لاس راول شي سدا زحمت پر اسانه شي مګر خو الله پاک وي دې نشه نج نشي شي الته نس دګر سره وتراته به ویني الناس خلق سوکارا نشه به ویني و ما نج هم دې به سوکارا دې خو نشه نج ولي د نشي شي الته ستنه نو د څه وجه څخه دا رقم ولکن عذاب الله شدید ونه خبر دې چې الله پاک عذاب ډیر سخت دي نو سو سختي بیان کړي درې دانه چې شزه د خپل اولاد بیا زاره کیږي او حملدار شزه کښنی غورځي او دغه خلک بل کنه شیان دار کم یو حالت نه شیان بنید زحمت به دماغ کار نو کیدار کم بی نو دغه ورې استخاله الله وي وبر تقوا نو تقوا باندې به دغه زحمت ځان خلاص وي وسوال دا ورې دی چې دغه خو موږ درې زلزله ذکر کړل یو زلزله دغه د قیامت د ور قریب ده قیامت خو نه دی چې درګي ورسره بر المرده چې په خواره خیش بل زلزله خدا غد چې عین قیامت جوړیږي بل زلزله غد چې د قیامت په ورځ کې منغه زحمت چې راځي په دغه دوه زلزلو کې خو مشکل نشته چې خود به یو شزه یک شنه به پرناس کی ا چې زلزله اوس کې شنه به وخورځي مثلا کې پرتی یا ته خو د کې څه به وخورځي بره بزنې غفله سینو دا چې د مثال په تور د قیامت ورځ ورسته چې کوم زلزله راځي دا شی عظیم دلته حملدار شزه چیرو

کتب لیکل کړه سی وی دی علیه پر دغه شیطان کم خبره چې انه به شک شان داد من هر هغه څوک ته ولا چې هغه دوستی وی کی هو دده د شیطان په باره کې دغه لیکل کړه سی وی دی علیه پاک چې هر چا چې د دوستی وکړه فانه به شک دغه شیطان به یو دی لګمرا کی هو دی د شیطان په باره کې علاوه دغه کایما ور کړی چې هر چا کده د دوستی اډان کده ګمرا کی د حق لایر ته ګرسره نه بیاینو و یهدیه الی عذاب السعیر ويهدي هدايت بك وبشيه ودت شوونا بوك ودت كم اخوات الى عذاب وعذاب تاسعير دد وجه د شيطان فبارك حالا ودغ دي كاي سيده نو ددغ يو شيطان ردي كم مريض شيطان دي د مغزو ترسي دلي دي دا بره حق لاري ترازي دا بره مباحثه او مجادله ارزي او نو بالا في انسانان كدغ اسكسان نو دا تقوا كرد نو تقوا خدغ د شد دغ مجادله سبلاس اخلي پنيت بد چا خشنه د ذکر پنيت بخشنه بارکين زکوالسي دا الله تعالی پات زکه ولای شي دا الله په بارک عقیده زکه ولای شي د جن احکام کړه بر اسانه کیږي چې ابو بکر صاحب پر سرویشت کله نه زکه ولای شي بیا زید خپل عمر پوری دا نور اصحاب زکه ولای شي نو زموږ خلک څه پسی وي دا اوس چې دی چې دا ګران ګران شي چې دا عوام خلک یې زکړی اوس په تاسو نو ته په ایتبت نه پېژې چې څنګه زکه دین ته چرایسه بر د دماغ دلته پړنت شي خدای دې ته پدې نه نور تک شي نه چې دا زکه ته وی دا د بل حساب کار کې د سپین جوړ کار دی دا د طالبان کار دی بز خدای غمر منس کوم بل نه ما څه څوک څه اړه لري دا ته بار د نه زکه دا نور شان نه بیا ګر د زکه دا مریب مریب شیطانان دا مراد چې پر د مسلط دی نه فلاري دغه ګر د خبرې جذب کړي سره په خلاص کړي چې د دین خبرې تراولې بار د دماغ کور سنکیش نو الله عز وجل دا څور پیښه ده خو د شیطان متابعت کړی د شیطان په باره کې خبره لیکل شوی ده چې هر چا چې انډواله وکړه هغه دی ګمرا کی کتب لیکل کړه سوی دی پر چا علیه پر دغه شیطان یعنی د شیطان په باره کې دا لیکای شوی ده چې انه به شک شان دی من هر هغه څوک ته ولا چې دوستي وکړي هو د شیطان به څکی فانه به شک هو دغه شیطان یو دل ګمرا کی هو دی دغه لیکای شوی ده الله پاک و يهدي د شیطان هدایت کوي لا شوونه کی هو دته وکم خو الى عذاب السعير وعذاب تدوجخ وخاتبي نو پدغه صورت کې د اول سر چدي په انذار باندې ابتدا وس خلګې و بیرول چې زلزله الساعه شي عظیم دی او دغه عذاب چدي د سعير دغه غټ شي دی او شیطان چدي تیس دغه خاتبي نو د شیطان په تقوا ځان خلاص شي اول امر وکي يا ايها الناس اتقوا نو الله عز وجل مشتوله تقوا را نصیب کی د شیطان دغه مراده و د دې تسلط مجاله وس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.